99 zł. Taniej o 650 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 sierpnia, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Andrzej Duda kończy urzędowanie. Jego współpraca z rządem nie układała się najlepiej. Po wypadku na południowej obwodnicy Łodzi trasa S8 zablokowana w stronę Wrocławia. I jeszcze w tym miesiącu siatkarze rozpoczynają treningi przed Mistrzostwami Świata. Liczą na powtórkę wyniku z Ligi Narodów. Stanowisko prezydenta objął w 2015 roku. Dziś Andrzej Duda kończy drugą kadencję. Kohabitacja z rządem premiera Donalda Tuska prowadziła do licznych konfliktów, tarć i sporów. Andrzej Duda podpisał ponad 190 ustaw złożonych przez koalicję 15 października, ale zawetował bądź prewencyjnie odesłał do Trybunału Konstytucyjnego kilkanaście istotnych dla gabinetu projektów. Prezydent zawetował ustawę o dostępie do antykoncepcji awaryjnej bez recepty oraz ustawę incydentalną, która polegała na zmianie składu sędziów Sądu Najwyższego decydującego o ważności wyborów. Pomimo stanowczych deklaracji ministra finansów Andrzeja Domańskiego, prezydent nie zgodził się na obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Całość kosztów związanych z tym rozwiązaniem zostanie pokryta przez budżet państwa. Najbogatsi będą płacili mniejsze składki na ochronę zdrowia i ta ochrona zdrowia będzie ograniczana, chociaż płacili będą na nią tylko ci najubożsi. Andrzej Duda toczył też spór z ministrem spraw zagranicznych o wymianę 50 polskich ambasadorów. Sama obecność prezydenta w pałacu powstrzymywała rząd od niektórych propozycji, ocenia politolog profesor Rafał Chwedoruk. Na przykład jeśli chodzi o ustawodawstwo związane z prawami kobiet i przerywanie ciąży. Od 6 sierpnia rząd Donalda Tuska przejdzie w kohabitację z prezydentem Karolem Nawrockim, która również nie będzie łatwa. Michał Makowski, Polskie Radio. Nawet do 14 może być zablokowana droga ekspresowa S8 w kierunku Wrocławia po śmiertelnym wypadku między Żgowem a Pawlikowicami. Przed 9 na południowej obwodnicy Łodzi BMW zderzyło się z lawetą. Samochód się zapalił. Zginął 22-letni kierowca BMW. Kierowca lawety jest ranny. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest nieprzejezdna. Policjanci apelują do kierowców, by korzystali z objazdów. Rośnie liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. Choroba przenoszona jest przez pajęczaki. W tym roku zachorowań jest sporo, przyznaje ordynator oddziału chorób zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, dr Sławomir Kiciak. Pacjentom zawsze mówię, żeby jednak zwracali uwagę na rumień, ale on występuje tylko u 40% pacjentów, ale żeby zwracali uwagę na stan swój ogólny, czyli jakiś ból głowy, jakaś gorączka, jakieś zaczynające się bóle stawów, jakieś objawy dziwne przeziębieniowe, bo to też mogą być pierwsze objawy zarówno kleszczowego, jak i boreliozy. Kleszczowe zapalenie mózgu może nieść ze sobą poważne konsekwencje. W przypadku kleszczowego zapalenia opon mózgu może być, skończy się to poważnie, może obserwowaliśmy pacjentów z porażeniami czterokończynowymi, no i z jeszcze cięższymi też powikłaniami, nawet prowadzącymi do śmierci. Nie są to na szczęście aż tak bardzo częste przypadki, ale ostatnio paru pacjentów jest nadal rehabilitowanych. Dla skutecznego leczenia kleszczowego zapalenia mózgu i boreliozy najważniejsze jest wczesne rozpoznanie choroby. Tylko kilka dni odpoczynku mają polscy siatkarze, triumfatorzy Ligi Narodów. A w drugiej połowie sierpnia rozpoczynają treningi przed Mistrzostwami Świata. Kapitan reprezentacji Jakub Kochanowski ma nadzieję na powtórzenie wyniku w nadchodzącym turnieju. Mamy to szczęście, że od kilku lat zgodnie reprezentujemy nasz kraj. Przywożąc te piękne medale na szyjach, mam nadzieję, że to się nie zmieni. I mam nadzieję, że dołożymy wszelkich starań, żeby na nadchodzących Mistrzostwach Świata również móc pocieszyć się z takiego krążka. Siatkarze wrócili wieczorem ze złotem Ligi Narodów. Za miesiąc lecą na Filipiny, gdzie 12 września rozpoczynają się Mistrzostwa Świata. Jajomaty pojawiły się we Wrocławiu. Mieszkańcy uważają, że całodobowe automaty z jajami z wolnego wybiegu to wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w nagłych sytuacjach. Na pewno fajne rozwiązanie, jak już jest sklep zamknięty i są potrzebne jajka. Myślałam, że będą trochę tańsze niż w sklepie, ale widzę, że cena jest nawet troszkę większa. Na pewno na takie jakieś awaryjne wydarzenia przyda się. Może nawet kupię. Zobaczymy. Jajomaty działają w dwóch miejscach we Wrocławiu. Przy ulicach Świeradowskiej i Popowickiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Tak będzie prawie w całej Polsce. Tylko na południowym wschodzie dość pogodnie i bez opadów. W Gdańsku i Szczecinie 19 stopni, w Augustowie i Poznaniu 22, w Warszawie 25, w Rzeszowie i Wrocławiu 26, a w Krakowie 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 11. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Ola Szućko, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny i wraz z nami muzyka, którą Państwo nam zaproponują. Ale na początek coś, co ja Państwu przyniosłem. Utwór bardzo popowy, ale nie ukrywam, że kiedy usłyszałem go po raz pierwszy, to od kilku dni bez przerwy go śpiewam, więc być może Państwu też się udzieli. Artystka nazywa się Grace Davis i jej nowy utwór, ponad 1 000 000 odtworzeń swoją drogą na serwisach streamingowych, Super Love Me. It felt so supernatural to have you hold me, super kinda comfortable to have you around. Why'd you have to make it like you super love me if you're only gonna go and super let me down? Best disguise, left as quick as a kiss goodnight. Miles Davis, Super Love Me. Swoją drogą ta piosenka to jeden wielki patchwork, ktoś powie, bo inspiracji muzycznych w jednym utworze jest naprawdę mnóstwo. 227 UKF@popolskieradio.pl. W nastroju popowym jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Pan Mateusz zastanawia się, czy ktoś jeszcze w ogóle pamięta artystę, który nazywa się Falco i prosi o piosenkę, na przykład Rock Me Amadeus. Nie Amelios i Falco w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek, nasz telefon dzwoni. Dzień dobry. Dzwonię z Jeleniej Góry. Serdeczne pozdrowienia z ponurej Jeleniej Góry. Bardzo chciałam prosić o piosenkę Urszuli Latawce Dmuchawce Wiatr. Thank you. na wielkiej łące, ciepłej i gorącej. Wszystko będzie takie nowe i takie pierwsze. Krew taka gęsta, tobie tak wdzięczna, z tobą bezpieczna. Nad nami dmucha w ce, lata w ce wiatr, daleko z betonu świat. Jak porażeni, bo są zmęczeni. Posłuchaj, muzyka na smykach gra. Do ciebie po niebie szłam, tobą oddycham. Płonę i znikam, chodź ze mną. Już dawno nie byłem na koncercie Urszuli, ale przypuszczam, że o ten utwór fani ciągle proszą. Dmuchowce, latawce, wiatr. Urszula, dmuchowce, latawce, wiatr. Utwór, który ma ponad 40 lat, a ciągle brzmi piękniej, brzmi tam w sercu, robi się od razu troszkę cieplej. 227-3-KKF-MAPOLSKIE-RADIO.PL. Do godziny 13 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Teraz propozycja pana Tomka z Katowic, który pisze: dzień dobry, w ten piękny letni dzień może zaproponuję jakiś żeński wokal na dobre samopoczucie. Sporo czasu minęło, a wciąż nucimy Sheryl Crow w przeboju If It Makes You Happy. Long way from here.

dreams. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever did, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. Imagine Dragons trójce. 227 trójek. Dzień dobry. Kłania się Robert ze Świnnika. Otóż mam taką sprawę. Wczorajszego dnia trzy osoby znajome, niezależnie od siebie, stwierdziły tak mimochodem, że w zasadzie lato to już się skończyło, bo po urlopach, że pachnie jesienią. No ja się z tym nie zgadzam, ale tak specjalnie, jak to się mówi, na udry, na odwrót, może byśmy zaprezentowali zespół The Doors w utworze Summer Almost Gone. Tak na odczarowanie, bo lato jeszcze trwa. Przynajmniej dla mnie. Summer's Almost Gone. Gdzież to lato odeszło? Dopiero przyszło. Nie było prawdziwego lata w lipcu, nie było w czerwcu. Podobno sierpień i wrzesień to będzie prawdziwe lato. Ale zobaczymy. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone? Morning found us calmly unaware. Noon burned gold into our hair. At night we swam the laughing sea. When summer gone. W Trójce grupa The Doors. A jeśli ktoś nie był na Sycylii, ja byłem co prawda raz, ale to było kilka godzin zupełnie niewiele, chociaż widziałem Etnę i parę innych rzeczy przy okazji, to teraz może zamknąć oczy i przenieść się właśnie na Sycylię. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. Jarosław Mikołajewski. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Powiedzmy Tanino. Potrzebna jest mi taksówka. Jak zawsze nie wiem, gdzie miałbym jej szukać. Idę do Pałacu Normanów, żeby na dzień następny sprawdzić godziny otwarcia. Taksi, pyta dojrzały mężczyzna przy nieoznakowanym białym samochodzie. Bolą mnie nogi. Prawie nie mam wyboru, choć nigdy bym nie pomyślał, że przyjmę w Palermo ofertę od kierowcy nielegalnej taksówki. Podaję adres, pytam za ile. Dyktuję cenę do przyjęcia. Wiezie mnie, jak to u Włochów, zręcznie. I znów, co tutaj częste, wyraża opinię, że dla dobra Europy Ukraina powinna oddać Rosji Donbas i Krym. W odpowiedzi na co pytam jak zawsze, czy kiedy Putin zażąda od Włoch Sycylii, to Włosi powinni ją oddać. Zamawiam go na później, na powrót do pokoju, który wynająłem. Kiedy się spotykamy, nie zabiera mnie od razu tam, dokąd chcę, tylko do miejsca swojego urodzenia. W niedzielę, wyjaśnia, mamy tu święto. Zrobiłem trochę dłuższe kółko, ale bez dopłaty. Chcę ci coś pokazać. Wjeżdżamy w uliczki, których nie znam. Kierowca trąbi wesoło, wita się z ludźmi. Chełpi się dość sympatycznie, że zna tu wszystkich. Ulice udekorowane są instalacjami z kolorowych światełek. Świetlne bramy, ściany, ornamenty. W miejscu, gdzie jest ich najwięcej i są najbardziej zagęszczone, mówi, że to główny kościół i że stąd wyjdzie procesja z Madonną. Wciska się pomiędzy motocykle i auta. Ktoś, kto go rozpoznaje przez szybę, odchyla przekrzywiony motor, żebyśmy mogli przejechać. Pamiętam takie święta we Włoszech z przeszłości, kiedy dekoracje nie były jeszcze chińskimi lampkami, tylko konstrukcjami z drewna, rzemieślniczej roboty. Ale wesołość jest ta sama co kiedyś. Odnajduję ją. Nie należę do niej, lecz do niej dołączam. Z ulgą, że do tandetnej fasady współczesności prowadzą nitki dawnych iluminacji. Kiedy się żegnamy, zamawiam kurs na lotnisko. Mam tam kogoś spotkać, po czym wsiądę do autobusu i pojadę z powrotem do Marsali. Nazajutrz, na kilka kilometrów przed lotniskiem Punta Raisi, gdzie w kryminałach Andrejka Milleriego komisarz Salvo Montalbano odwoził Livię, swoją dziewczynę, kierowca pokazuje po prawej l'Isola delle Femmine, wyspę kobiet. Tam było kobiece więzienie, wyjaśnia. Wysepka jest mała, z oddali całkiem wdzięczna na błękitnym dziś morzu, jak cekin przyszyty do atłasowej sukienki. Po chwili na wysokości drogowskazów z napisem lotnisko Falcone i Borsellino, Tanino, powiedzmy, że tak ma na imię, zwalnia. Uwaga, uprzedzę, zaraz coś ci pokażę. Za chwilę zwolni jeszcze bardziej i wtedy po lewej stronie, tak w połowie góry, zobaczysz mały, biały domek z napisem No Mafia, czarną farbą. Widzę, jest tak jak mówi, samotny, biały domek na tle góry, wysoko i niewysoko zarazem. To tam ciągnie Tanino, w tym domku, 22 maja 1992 roku siedziało czterech, może pięciu mężczyzn. Obserwowali szosę, mieli ją jak na dłoni. I kiedy zobaczyli auto sędziego Falcone i eskortę, zrobili swoje. Wysadzili całą drogę. Aż zrobił się krater, 350 ton trotylu. Tak powiedział, choć była to tylko tona. Nie było szans, żeby ktoś przeżył. Jechali na lotnisko. Nie, w stronę Palermo. Zresztą odzywa się po chwili milczenia. Jeżeli ktoś ma zginąć, to zginie. Zastrzelony, porwany, uduszony, utopiony, powieszony. I nic tego nie zmieni. Wtrącam, że przecież władza mogła uratować sędziów. Odwraca się zza kierownicy, powtarza władza. Ze znakiem zapytania patrzy mi w twarz, z uśmiechem, który mówi wiele o tym, jak bardzo jestem naiwny. Przypomina mi się fragment filmu dokumentalnego zobaczonego w centrum miasta, w którym dziennikarz Peppino Impastato, zamordowany przez mafię, komentował sycylijskie listy wyborcze długą, jednostajną litanią przyjaciele przyjaciół, a ci przyjaciele to znowu przyjaciele przyjaciół, przyjaciół przyjaciele, przyjaciele przyjaciół. Był synem mafioza, któremu boss kazał zamordować własnego syna. Ojciec odmówił, zamordował ktoś inny. Mówi się, że głównie za brak szacunku dla ojców chrzestnych. Ośmieszał mafię. Mówił, że jest kupą gówna, co stało się popularnym hasłem antymafijnym. Mafia, kupa gówna. Po chwili pytam Tanina o jego definicję mafii. Przyjaciele przyjaciół, recytuję, przyjaciół przyjaciele, przyjaciele przyjaciół. Oj, Tano, Tanino, nie wiem, co myśleć o tobie. Jarosław Mikołajewski. Marsala. Książkę opublikowało wydawnictwo Austeria. Polecamy i zapraszamy. Dziękuję bardzo, przygotowała Barbara Marcinik. 227-3QKF@polskiradio.pl. Do godziny 13 oczywiście mogą Państwo do nas pisać, dzwonić, bo po to jest muzyczna poczta UKF. Na koniec tej godziny od Marty pozdrowienia dla taty Janka i prośba o Erika Claptona. To my dołożymy jeszcze coś ekstra. Będzie Eric Clapton, ale głównie Paul McCartney. I don't know why.